yar gidin ah yarime selam edin. Gel gel gel aman yarim uykuda ise uykusun haram edin. Ay ne bir tane ayla yarim uykuda ise uykusun haram edin. Ay ne bir tane gider ise uğurlar olsun, dalar taşlar yolun olsun. Gel gel gel aman benden başka yar seversen ilahi gözün kör olsun. Ay ne bir danem ayla benden başka yar seversen ilahi gözün kör olsun.